بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika marekebisho ya jana ni kwamba tulitaja kwamba Naufal jina lake lingine inaitwa Hajlun Nadhirar. Tulitaja kwamba Naufal ama yake ni ammi yake na Mtume SAW anaitwa Hajlun Nadhirar. Haya ni makosa, si sawa. Usawa ni kwamba Naufal jina lake ni Hajlun Waqila, imesemwa hivyo. Na vile vile katika ammi zake Mtume kuna mwingine anaitwa Dhirar. Wa Dhirar na Dhirar. Kwa hiyo hawa kwa ujumla wao wote hawa ndio a'mamu nabii sallallahu alayhi wa ali wasallam. A'mam wa Mtume. Ibara ya kwanza aliposema kwamba kunia yake anaitwa Abul Qasim. Kunia yake anaitwa Abul Qasim. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa Abu Ibrahim. Pia alikuwa anaitwa Abu Ibrahim wa hadha kana dha'if au qalil. Hili ni dhaifu sana au ni chache. Jina la Abu Ibrahim Abu Ibrahim hili ni chache sana au dhaifu. Na anaitwa Abul Qasim kwa sababu Qasim ndiye mtoto wake mkubwa. Na kunia hii imethibiti katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jina la Muhammad limethibiti ndani ya Qur'ani na Sunna. Jina la Muhammad limethibiti ndani ya Qur'ani na katika Sunna. Katika Qur'ani maarufu Muhammadur Rasulullah wa ila ghairi dhalik, aya nyingi zipo maarufu watu wanazijua. Ama katika Sunna ni ile riwaya iliyopokea na Bukhari كتوك محمد بن جبير عن أبيه متومي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء. محمد بن جبير نسيما ممي متومي عليه الصلاة والسلام أمسيما كما يينا مجينا متانا لقوان لقى سيما أنا محمد كان زيها قفو أنا محمد بس حلافة كفواتية مجينا من جيني الماحي الحاشر يقتامكو فيا العاقب يقتامكو لكن لقوان قبيسة أنا محمد عند البخاري حديثي يا محمد ابن جبير. طيب جينا لمحمد قبل يقتوم ويأي محمد صلى الله عليه وسلم جي كنواتو هكو نيوم والكويتو محمد أو يأي اندوم فوامانز قبيسة كويتو محمد ابن عبد الله kabla ya kuja au kuzaliwa yeye na kupewa jina lake hilo la Muhammad. Huko nyuma huko watu waliokuwa nyuma kuna watu walikuwa naitwa Muhammad. Auli ya wengi na wachuoni nasema ndio walikuwepo, lakini kanu qalil, walikuwa ni wachache sana wa kuokota hivi mtu aitwa Muhammad, ambaye anaitwa Muhammad. Tayyib, hayo ni maelezo mafupi katika hizi ibara ambazo zimetamkwa hapa majina. Tayib, naingia upande mwingine. Hawa ni maamam, baba wakubwa au baba wadogo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na jina lake ndio hilo Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah. Kisha akasema baada ya kutaja aamam anakuja sasa kutaja mashangazi zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu baba yake wa kike, ndugu wa baba yake wa kike. Akasema wa Safia, na Safia pia ni shangazi yake. wa Atika shangazi yake Mtume sallam, wa Arwa na mwingine aitwa Arwa, wa Umaima na mwingine aitwa Umaima, wa Barra na Barra, wa Ummu Hakim. Fa Ummu Hakim wa hiya al-Bayda, na yeye sifa yake au jina maarufu aitwa hiya al-Bayda. Unamhesabu Safia, Atika, Arwa, Umaima, Barra, Ummu Hakim. Maammati zake wapo wangapi? Sita. Mashangazi zake wako sita, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haulai kulluhum, hawa wote hawa, ammat yani mashangazi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni auladu Abdul Muttalib, ni watoto wa Abdul Muttalib. Hawa wote watamkwa hapa maammat ni aulad Abdul Muttalib, ni watoto wa Abdul Muttalib, ambaye Abdul Muttalib ni jaddu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni babu wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Huyu Abdul Muttalib huyu watoto wake wa kike hawa hapa, Safia, Atika, watu sita. واسمه نجينا لعبد المطلب جينا لك مونيوي ساس ني شيبه شيبه الحمدي تليوسوم برزاجي miaka hiyo tunafahamu hii beti ipo haya شيبه الحمدي حميدت خصاله الثانيه hipo hii ni barazangi ipo shaiba itamku حميدت خصاله الثانيه vitendo vyake vimesifika kwamba vilikuwa insania vizuri babu yake Mtume sallam. Lakini sasa cha maajabu akajua babu sallallahu ala Muhammad bana. Hapa zungumzwa babu hapa, mbona mwasema sallallahu alaihi wasallam hapa tena mwa tofauti? Umzungumze Muhammad peke yake, nimsime sallallahu ala Muhammad. Lakini babu tena. Tena Abdul Muttalib sasa sijui bana. Anajua mambo ya vichekesho hapo. Abdul Muttalib historia inaonyesha kufa Muislamu. Na kizaza hiyo mambo ya kukopi kopi na kumeza meza. Abdul Muttalib amekufa ni Muislamu, mbona tunasema sallallahu ala Muhammad? Haya. Kwa hiyo Abdul Muttalib jina lake ni Shaiba. Shaibatul Hamdi ala sahih wa kauli iliyokuwa sahihi. Sawa kabisa sahihi. Kauli yake ni Shaiba. Na huyu Abdul Muttalib huyu ni mtoto wa Ibn Hashim. Ni mtoto wa Ibn Hashim. Abdul Muttalib Ibn Hashim. Na huyu Ibn Hashim ismuhu Amru. Ibn Hashim jina lake ni Amru. Hapa sasa mashaikh tuanza kuingia upande wa mababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anza kuwahesabu kidogo kidogo, halafu utakuja kuwaona hawa mababu wanaelezwaje. Babu yake wa kwanza ni Abdul Muttalib ismuhu Shaiba. Babu yake wa pili anaitwa Ibn Hashim. Hashim. Tunaanza kwanza. Huyo huyo Abdul Muttalib jina lake ni Shaiba. Kwa nini anaitwa Shaiba? Shaiba mvi, Shaiba ni mvi. Shaiba tu ni mvi. Limadha summiya Shaiba? Kwa nini anaitwa Shaiba? Waarabu wanaita huyu ni Shaiba. Yuqalu wamesema kwamba ni Shaiba lishibatin kanat fi ra'sihi, kwa sababu ya mvi zilizokuwa kichwani mwake. Ameitwa Shaiba kwa sababu ya mvi zilizokuwa kichwani mwake. Sasa sio kwa maana kwamba eti nokiwa na mvi uitwe Shaiba. Haisemwi hivyo. Wayuqalu, na pia yasemwa ameitwa Shaiba lijudihi, kwa ule ukarimu wake aliokuwa nao akaitwa Shaiba. Maana kuwa na mvi ni ishara kwamba wewe ni mtu mwenye thamani, ni mtu mwenye nafasi, ushayaona mengi, kwa hiyo akaitwa Shaiba. Kwa ule ukarimu wake aliokuwa nao. Wa za'ama Ibn Qutaiba anna ismahu ay anna ismahu Amir wa ishtahara bi Abd al-Muttalib li annahu dakhala ila Makkah li annahu dakhala ila Makkah. Ibn Shayba Ibn Qutaiba amejai kwamba jina lake anaitwa Amir, lakini imekuwa mashuhuri ni Abdul Muttalib. Kwa hiyo kwa nini ameitwa Abdul Muttalib ni Shaiba? Kauli mbili. ameitwa ni shaiba kwa sababu ya mvi zilizokuwa kichwani mwake, na pia yasemu ameitwa shaiba kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini mashehe? Mashehe, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ukarimu wake ameitwa shaiba. Haya, huyo babu yake wa kwanza. Babu yake wa pili ni Ibn Hashim wasmuhu Amru. Ibn Hashim wasmuhu Amru. Hashim ismuhu Amru. Waqila lahu Hashim, na imeitwa kwamba yeye ni Hashim, li'annahu awwala man hashama Tharida bi Makkah. Ameitwa ni Hashim kwa sababu li'annahu awwala man hashama Tharida bi Makkah. Ndiye mtu wa mwanzo kabisa aliyetengeneza kwa kuandaa Tharid katika mji wa Makkah. Chakula hicho cha Waarabu ambacho ni ghali, yani kama vile tulivyokuwa sisi watu wa Bukoba ukija tunakuandalia senene. Kama chakula chenye thamani kwa sisi ni kukua senene na nini na ndizi. Kama hicho ni chakula chenye thamani, sasa Waarabu kipindi hicho kwamba kile chakula chenye thamani wanapokukaribisha wanakupa chakula kinachoitwa Tharid. Nyama imechanganyikana humo, utumbo, ndizi, kama kuna vitu vingine vimechanganyikana, lakini nyama inakuwa nyingi sana na maini yanawekwa mule ndani, inaitwa Tharid. Kwa hiyo Hashim ameitwa Abu Hashim au ameitwa Hashim kwa sababu yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza Hashama aliyeandaa aliyetengeneza chakula hicho cha Tharid katika mji wa Makkah. Na vile vile imesemwa ameitwa Hashim wa fa'ala dhalika liqaumihi fi sanati almaja'a. Na alifanya hilo tayib, na alifanya hilo la kuandalia watu Tharid baada ya kuwapatia watu chakula katika kile mwaka wa njaa uliotokea kipindi cha jahiliya. Kuna mwaka ya sanatul majaa, mwaka wa njaa, yeye akawa wa kana adhimul qadar fi qaumi, alikuwa akiwaandalia watu ile chakula, na alikuwa ni mtu mwenye nafasi kubwa kwa watu wake. Na kwa yeye sasa ndiyo kabila la al-Hashimiyun. Kabila la al-Hashimiyun linatokea hapo kwake. Halafu na huyu huyu Abu ha, na Ibn Hashim, Hashim huyu ndiye mtu wa mwanzo ambaye aliyeandaa ile misafara miwili ya Kikureishi. Naijua ile liila fi Quraysh, sawa? Ila fi mriha za shitai wa saif. Aliyeandaa misafara hii ni huyu Hashim. Sawa mashaikh? Ile misafara miwili ndiye aliyeandaa. Kwa hiyo huyu Hashim tunaona kwamba yeye ndio wa kwanza kuandaa kutengeneza kile chakula cha Tharid, na vile vile yeye ndiye ambaye aliyekuwa akiwalisha na kuwasaidia watu katika kile kipindi cha mwaka wa njaa. Na vile vile kwake ndipo ambapo kabila la al-Hashimiyun wanaegemeziwa kwake. Na vile vile ya mwisho kabisa, yeye ndiye mtu wa mwanzo kabisa aliyeanzisha ile misafara ya rihla tashita'i wa saif. Kwa hiyo babu yake wa pili ni Hashim. Ibn Hashim wasmuhu Amr wa huwa akhu Abdul Uzza wa huwa akhu Al-Muttalib. Tayyib. Wa huwa akhu Al-Muttalib. Naye huyu Hashim ni ndugu wa Al-Muttalib. Yaani Abdul Muttalib atangulia hapo nyuma. Ni ndugu yake huyu. Wa ilayhima la wa huwa akhu Al-Muttalib, naye ni ndugu wa Al-Muttalib. Sio Abdul Muttalib. Ha. Pia mtoto wake. Wa ilayhima nasabu dhawil quruba, wa ilayhima nasabu dhawil quruba wa Abd Shams. Na kwa hawa wawili sasa, Abdul Muttalib na Hashim, nasabu dhawil quruba, ndiyo nasabu ya ukaribu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam inaanzia hapa. Nasabu dhawil quruba ndiyo nasabu ya Mtume inaanzia hapa. Na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama banul muttalibi wa banu hashim shay'un wahid, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama banul muttalibi wa banu hashim shay'un wahid, hakika si vinginevyo banu al-muttalibi na banu hashim ni kitu hicho kimoja. Kwa hiyo hii ilayhima tayyib, ilayhima inarejea kwa Hashim na al-muttalibi, na hawa wawili hawa ndiyo shay'un wahid, ni kitu kimoja. Innama banu al-Muttalib wa banu Hashim shay'un wahid. wa abdu shams, na vile vile abdu shams. Ndugu yake mwingine ni abdu shams. Huyu Hashim ndugu yake ni Muttalibi, na ndugu yake mwingine ni abdu shamsi, na vile vile ndugu yake mwingine ni Naufal. Wa Naufal arba'atuhum abna, wanne hawa wote hawa Hashim, Muttalibi, Abdu Shamsi, Naufal, wanne hawa abnaa, ni watoto wa Abdi Manafi. Ni watoto wa nani? Abdu Manafi. Na huyo Abdu Manafi akhi Abdi al-Uzza, ndugu wa Abdi al-Uzza. Tuelewane vizuri mashehe, tuanze vizuri hapa ili tuweze kuona ilivyokuwa. Babu yake wa kwanza mtume aitwa Abdul Muttalib, babu yake. Na huyu babu yake, baba yake anaitwa Hashim. Sawa mashehe? Baba yake anaitwa Hashim. Huyu Hashim huyu ana ndugu zake wanne. Na ndugu zake wanne ambao ni Al-Muttalib, na vile vile Abdul Shamsi, na vile vile Naufal, na yeye mwenyewe Hashim. Tayeb Hashim au Amru, halafu Abdul Shamsi wa Naufal. Hawa wanne hawa arba'atuhum, hawa Hashim, Al-Muttalibi na Abdul Shamsi na Naufal, hawa wanne hawa baba ya ni watoto wa Abdi Manafi. Ni watoto wa Abdi Manafi hawa wanne hawa. Na Abdi Manafi ndiye babu sasa wangapi wa mtume? Babu wangapi? Watatu. Babu yake wa kwanza ni Abdul Muttalibi, wa pili ni Hashim, watatu ni Abdu Manafi. Na huyu Abdu Manafi ni akhi Abdul Uzza, ndugu yake mwingine ni Abdul Uzza wa Abdul Dah. Ana ndugu wawili na Abdu wa Abdun, watatu ndugu zake, na yeye akiwa wanne. Na hawa wanne wote ni abnau Quswayi, ni watoto wa Quswayi. Rudi kwa Abdu Manaf, babu yake mtume watatu, Abdu Manaf. Neno Manaf, Manaf ismu sanam, ni jina la sanamu. Wasmu wa aslu ism Manaf, na asili ya jina la Manaf ni Al-Mughira. Huyu Manaf jina lake asili yake ni Al-Mughira. Ni nani? Al-Mughira. Tayib, kwa hiyo Abdu Manaf jina lake la asili ni nani? Al-Mughira. Manaf jina lake ni Al-Mughira. قال الشافعي رحمه الله تعالى امام الشافعي يمسما واسم عبد مناف المغيره نجينا لعبد مناف المغيره جنا لك لكن انه مناف لنيوه ni maana nini sanamu lakini huyu mzee mwenyewe abd manaf jina lake ni al-mughira kama alivyosema al-imam shafi'i akasema wasmu abd manaf al-mughira wasmu qusay zaid Halafu huyu Abdul Manaf ametajwa hapa kama ndugu yake mwingine nani hapo katamko eh nani ndugu yake Abdul Uzza tayib ndugu yake Manaf ni Abdul Uzza na huyu Abdul Uzza huyu Abdul Uzza huyu ndugu wa Abdul Manaf hapa sasa kwa Abdul Uzza hapa anakutana pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam bi Abdul Uzza tuelewana mashehe huyu Abdul Uzza huyu ambaye ni ndugu wa nani Abdu Manaf ndugu yake sasa huyu Abdul Uzza huyu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu Abdul Uzza anakutana na Khadija na Zubair Khadija simke wake na Zubair yule Zubair sahaba na Khadija sahabia tu wale mababu zao wanakwenda mpaka kwa Abdul Uzza na mtume naye anakwenda mpaka kwa Abdu Manaf Sasa huyu Abdul Manaf ana ndugu yake ambaye ni Abdul Uzza. Bismillah wala mashe. Kwa hiyo mtume anakutana na Khadija na anakutana na Zubairi kwa nani? Abdul Uzza. Bismillah wala mashe. Eh? Haya bwana. Nakwenda polepole ili Kiswahili kisikike. Tayib. Kwa hiyo jitamiani yaltaqi ma'a an-nabiy bi Abdul Uzza Khadija wa Zubair. Anakutana pamoja na mtume kwa Abdul Uzza Khadija ambaye ni mke wake na Zubair. Tayib. Kwa hiyo Abdul Manaf akhi Abdul Uzza wa Abdul Dari wa Abd, na hawa wote hawa wanne abnau Quswayi, ni watoto wa Quswayi. Baba yao ni nani? Quswayi ndo baba yao. Wa Quswayi ismuhu Zaidun, na Quswayi ismuhu Zaidun. Wa huwa akhu Zuhra, naye ndugu yake ni ndugu wa Zuhra. Kwa maana wako wawili tu, yeye Quswayi wa kiume na ndugu yake mwingine Zuhra, wawili hawa wa kiume. Tayib, Quswayi ni nani? Ameitwa Quswayi, hadha laqabun, hili ni laqabu ambalo kapewa. Kwa nini ameitwa, ameitwa kama ni Quswayi? Li'annahu kana qasiyan an qaumihi, kwa sababu alikuwa akikaa mbali na watu wake. Qasiyan ay ba'idan an ahli wa qaumi, ameitwa Quswayi kwa sababu ya kukaa mbali na familia yake, kukaa mbali na jamaa zake. Na pia hata katika majina yake mengine anaitwa Mujammian. Ndio maana tuna mashairi ya huko juu mengine upande wa kushoto yameandikwa Quswayyun la amri kana yud'a mujammia bihi jamaa Allahu alqabaila min fahrin au min fihri. Kama unaona shairi mkono wa kushoto umeliona? Kuna shairi liko hapa kushoto hapa. Limeandikwa Quswayyin la amri kana yud'a mujammia. Katika majina ambayo alikuwa akiitwa Quswayyi anaitwa pia Mujammia. Ehe, huyu Quswayyi historia yake fupi ni nini? Quswayyi huyu ndiye aliyeanzisha Darun Nadwa. Unasikia Darun Nadwa? Darun Nadwa. Aliyelijenga na kulianzisha anaitwa Quswayyi. Babu wa nne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Quswayyi. Kwa sababu wakati mwingine hata ile Darun Nadwa ilikuwa inajulikana kwa jina Daru Quswayyi ibn Kilab. Alikuwa anaita hivyo, kana yu'rafu bismi Daru Quswayyi. Eh, hivyo hivyo. Daru Quswayyi ile pale. Pingine ni Darul Quswayi. Tayib. Hapa tena kuna kitabu kasema huyu Quswayi jina lake ni Zaid, kama alivyosema Mshafi. Kwamba Abdul Manaf jina lake Mughira na Quswayi jina lake nani? Zaid. Tayib, sasa na huyu Quswayi, Quswayi jina lake ni Zaid na ana ndugu anaitwa Zuhra. Ana ndugu yake anaitwa Zuhra, ambao baba yao ni Kilab. Huyu Zuhra huyu, huyu Zuhra huyu, huyu Zuhra huyu, hapa anakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake. Mama yake Mtume Amina, katika mababu zake huko juu ni nani? Zuhra. Kwa hiyo huyu Zuhra huyu ndugu wa Quswayi au Zaidu, hapo hapo anakutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile sio mama yake, hata Saad ibn Abi Waqas. Saad ibn Abi Waqas sahaba huyu anakutana na Mtume kiudugu kwa huyu Zuhra, babu Zuhra. Sio Saad ibn Abi Waqas peke yake au mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile Abdurrahman ibn Aufi. Na Abdurrahman ibn Auf. Kwa hiyo Abdurrahman ibn Auf anakutana kiudugu na Mtume kwa babu yake anaitwa nani? Zuhra. Ndugu babu yake anaitwa Zuhra. Na vile vile Saad ibn Abi Waqas anakutana na Mtume kiudugu kwa ndugu babu yake ambaye ni nani? Quswayi. Sawa mashehe. Na vile vile mama yake Mtume anakutana na Mtume kiudugu, au wanaungana babu yake na Mtume na kwenda mpaka wanafikia kwa ndugu babu yake Quswayi ambaye ni nani? Zuhra. Kwa pamoja mashehe. Au unaenda mbali sana. Haya, basi ishia hapa hapa ili usirefushe sana. Sirefusha sana hivyo hivyo, lakini cha msingi ni kwamba tuna mababu sisi wa Mtume wengi, tutakuja mpaka mwisho. Lakini hapa mpaka sasa tumesoma mababu wangapi? Wanne. Babu yake wa kwanza ni Abdul Muttalib, babu yake wa pili ni Hashim, babu yake wa tatu Manaf, babu yake wa nne nani? Quswayi. Hawa mababu wanne wa Mtume. Sasa baadhi ya hawa mababu wa Mtume, baadhi yao wana ndugu zao kama vile Manaf, ana ndugu zake kama vile Abdul Uzza, Abdi al-Uzza. Sasa huyu ndugu yake Abdul Uzza, hawa ndugu zake wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu babu kama vile Khadija na Zubair kwa Abdul Uzza. Haya majina manne pole pole hivi, na tunaona sababu ya kuitwa Qusay. Qusay tumesema inaitwa Qusay kwa sababu ya nini? Eh? Alikuwa anakaa mbali sana na watu wake, ameitwa Qusay. Manaf ni jina la nini hilo? Manaf. Jina la sanamu. Manaf jina la sanamu. Lakini jina lake ni nani? Mughira. Ameyasema hayo maneno nani? Al-Imam Shafi. Amesema Manaf ismuhu Al-Mughira. Abdul Muttalib jina lake nani? Abdul Muttalib jina lake nani? Shaybatul Hamdi. Shaybatu Al-Hamdi. Ameitwa Shayba kwa sababu alikuwa na nini? Na mvi. Pia ameitwa Shayba kwa sababu alikuwa ni mwingi wa nini? Wa ukarimu, akaitwa Shayba. Sawa mashehe. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء والسمعة اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نصلي